ولما حالانکہ نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور جانا صابروں کو، صبر کرنے والوں کو، ولقد اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، تمنونا تم تمنا کرتے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان کہ، تلقوہ تم ملاقات کرو اس سے، فقط تو تحقیق، رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اس کو، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، وما اور نہیں، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، رسول ایک رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبل ہی آپ سے پہلے، الرسل کئی رسول، اف ان کیا پھر، اگر، ماتا وہ مر جائیں، او یا، قتل قتل کر دیے جائیں، انقلب تم لوٹ جاؤ گے تم، الا اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں کے، ومن اور جو کوئی، ینقلب لوٹ جائے گا، الا عقبیہی اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، فلن تو ہرگز نہیں، یدر نقصان دے گا، اللہ اللہ کو، شیئا کچھ بھی، وسیجزی اللہ اور انقریب جزا دے گا اللہ، الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وما اور نہیں، کانا ہے، لنفسن کسی نفس کے لیے، ان کہ، تموتا وہ مر جائے، الا مگر، بِإذن اللہ اللہ کے اذن سے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلاً مقرر وقت، ومن اور جو کوئی، یرد ارادہ کرے گا، ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا، نؤتہ ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی، یرد ارادہ کرے گا، ثواب الآخرتی آخرت کے ثواب کا، نؤتہی ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے، وسنجزی اور انقریب ہم جزا دیں گے، الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وکأین اور کتنے ہی،

تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. فبما پس بوجہ اس کے جو رحمت رحمت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے لنت لہم تم نرم دل ہو ان کے لیے ولو کنتا اور اگر ہوتے تم فظن تند ہو غلیظ القلب سخت دل لن فدو البتہ منتشر ہو جاتے من حولکا تیرے آس پاس سے فاعف عنہم پس درگزر کیجئے ان سے واستغفر لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے فی الامر معاملات میں فاذا پھر جب عزمتا آپ عزم کر لیں فتوکل تو بھروسہ کریں اللہ اللہ پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے ان ینصرکم اگر مدد کرے تمہاری اللہ اللہ فلا تو نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا لکم تم پر وان اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تم کو فمن تو کون ہے ذلذی وہ جو ینصرکم مدد کرے تمہاری من بعدہ اس کے بعد وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کیا کریں المؤمنون مومن ایمان والے وما اور نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے ای غلہ کہ وہ خیانت کرے ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یأتی وہ لے آئے گا بما ساتھ اس کے جو غلہ اس نے خیانت کی یوم القیامتی قیامت کے دن ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے افمن کیا بھلا جو اتبع پیروی کرے رضوان اللہ اللہ کی رضا کی کمم اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو باء جو پلٹے بسخطن سات ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، ہم وہ، درجاتن درجوں میں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، بصیرن دیکھنے والا ہے، بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لقد البتہ تحقیق، من اللہ احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعث فیہم بھیجا ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات کو، ویزکیہم اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم اور وہ ان کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وان کانوا اور بے شک تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی دلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں، اولما کیا بھلا جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبتن کوئی مصیبت، قد تحقیق، اصبتم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، قلتم کہا تم نے، انا کیوں کر ہے، کہاں سے ہے، ہذا یہ، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وما اور جو، اصابکم پہنچا تم کو، یوما جس دن، التقا ملی تھیں، الجمعانی دو جماعتیں، فبإذن اللہ پس اللہ کے اذن سے، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو، ولیعلم اور تاکہ وہ جانے، الذین ان لوگوں کو، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیلا اور کہا گیا، لہم ان کو، تعالو آؤ، قاتلو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا مدافعت کرو، قالوا انہوں نے کہا، لو اگر، نعلم ہم جانتے، قتالاً جنگ کرنا، لَتَّبَعْنَاكُمْ البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری، ہم وہ، لِلْكُفْرِ کفر کے لیے، یومئذٍ اس دن، اقربو زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، للایمان بنسبت ایمان کے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس جو نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، لإخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدو اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلو نہ وہ مارے جاتے، نہ وہ قتل کیے جاتے، قل کہہ دیجئے، فدرؤ پس ہٹا لو، ان انفسکم اپنے نفسوں سے، الموت موت کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، ولا اور نہ، تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بل بلکہ، احیاء ان زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین خوش ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقو نہیں وہ ملے، بہم ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کہ نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمت پر،

تأكله کھا جائے اس کو، النار آگ، قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسلن کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبیناتی سات روشن دلائل کے، وباللذی اور ساتھ اس چیز کے جو، قل تم کہی تم نے، فلما تو کیوں، قتل تموہم قتل کیا تم نے ان کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فَإِن پھر اگر، کذبو کا انہوں نے جھٹلایا تجھ کو، فقط تو تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسلن کئی رسول، من قبل کا تجھ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبیناتی روشن دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، کل نفس ہر نفس، ذائقت چکھنے والا ہے، الموتی موت کو، وانما اور بے شک، توفونا تم پورے کر کے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن تو جو کوئی، زحزحا ہٹا دیا گیا دور کیا گیا، ان النار آگ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقط تو تحقیق، فازا وہ کامیاب ہوا، وما الحیاۃ الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور سامان دھوکے کا، لتبلون البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنے نفسوں میں، ولتسمعن اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے قبل، ومن الذین اور ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن اذیت تکلیف، کثیرن بہت سی، وان اور اگر، تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور تم تقوی کرو، فإن تو بے شک، ذالک یہ، من عزم الامور عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، وَإِذْ اور جب، اخذ لیا، اللہ اللہ نے، میثاق پختہ عہد، الذین ان لوگوں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لتبیننہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا اور نہ، تکتمونہ تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، وشترو اور انہوں نے بیچ ڈالا، بہی اس کو، ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، فبئس تو کتنا برا ہے، ما جو، یشترونا وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لا نہ، تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، اتو وہ لائے، ویحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یحمدو کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے جو، لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا، فلا تو نہ، تحسبنہم تم خیال کرو ان کو، بمفازتن کامیاب ہونا، من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، علیمن دردناک، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، ان بے شک، فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یذکرون وہ یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، قیامن کھڑے، وقعودن اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بریکٹ میں لکھیے، اور کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، هذا یہ، باطلا باطل بے مقصد، سبحانکا پاک ہے تو، فقنا پس بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جس کو، تدخل النار تو داخل کرے گا آگ میں، فقد پس تحقیق، اخزیتہو تو نے رسوا کر دیا اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، لل ایمانی ایمان کے لیے، ان کے، آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ایمان لائے ہم، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر دے، انا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہم کو، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولکا اوپر تیرے رسولوں کے، ولا اور نہ، تخزنا تو رسوا کر ہم کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلفو نہیں تو خلاف کرے گا، المیعاد وعدے کو، فاستجابا تو قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا نہیں، ادیعو میں ضائع کروں گا، عملا عمل، عاملن عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن خواہ کوئی مرد ہو، او یا انثا کوئی عورت، بعضکم بعض تم میں سے، من بعض بعض سے ہیں، فالذین تو وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وعوذو اور وہ اذیت دیے گئے، ستائے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلو اور انہوں نے جنگ کی، وقتلو اور وہ مارے گئے، لأکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، انہم ان سے، سیاتہم برائیاں ان کی، ولأدخلنہم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، ثوابن بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، الثواب بدلہ ہے، لا یغرنک ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں، متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، لیکن الذین وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، نزلن مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما اور جو کچھ، عند اللہ ہی اللہ کے پاس ہے، خیر اچھا ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن البتہ جو، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین ڈرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں بیچتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں کے عوض، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو،